سورۃ النازعات مکی سورۃ ته پس د سورۃ نبا مخکې د پیتار نازل شوه ده. یو اتیانه په نزول کې او یو کم اتیاره په ترتیب کې شپږ سلویخ آیاتونه او درکو غانی پکې دي. د دې سورۃ نور نمونه مشته، سورۃ الساحر ورته وي، سورۃ الطعام ورته وي، او الحافره ورته هم وي. مکی صورت کې زجرو هغه چاته چې د قیامت نه انکار کوي. نوز داود پاره د دنیا د عذاب بیان دی په واقع د فرعون. دغه مکی صورت کې د قیامت اثبات او شو پاکري دلایلو نوز ترقی کوي. دغه د پاره شواهد هم ذکر کوي، دلایل هم. مکی صورت کې تخویب او بشارت تفصیلا نو دې صورت کې دغه خلق ذکر کوي چې سوک یې رولی شي او چاله زیر یې ورکولی شي. د صورت مقصد هم د اثبات د قیامت په شواهدو، ځکه دا دوله صورتونو کې ټولو کې قیامت قیامت دی. پاول کې پنځه شواهد دي د اثبات د قیامت د پاره، او پنځه احوال او زواجر او تخویفات او لس عقلي دلایل دي. تخویف او خروی به ذکر شي په سلورو احوالو د قیامت، او بشارت به ذکر شي په سلورو طریقو سره به زواجر او رټنی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، دا شواهد دي د اثبات د قیامت دپاره. او دام صفات تی موصوفات اپا خپل را وستره کیگی با. والنازعات قسم ده روح وستن کو غرقن پغو پا کیدلو سرا او پا سختی سرا. والناشتات او کلاوهن کی نشتن پا کلاوهالو سرا. والسابحات او پلامبوهن کی سبحن پلامبوهالو سرا. فالسابقات نمخ کی کیدن کی سبقن پا مخ کی کیدلو سرا. فالمدبرات نو تدبیر کے ان کی امر اندکار. دا صفات تی دا رسیش سلگی. مپسرین و پدی کی گن احتمالات ذکر کردی، اور ٹولن بہتر خبر دار چی دا دا ملائک و صفات تی. ملائک دا انسانان و روحن و بازی. نو کم انسان چی مجرمی او کافری دا غر روح ډیر په سختۍ وباسي، داسې په سختۍ باندې لکه غنه چې په وړۍ کې تکی دی او غنه لري راکاږي، داسې په سختۍ به روح دن راوځي. او دا وینا وته کیږي چې خبیث روح د خبیث بدن راوځه، او چې کله وباسي نو بیا په یو سخا کپڑه کې راتاو کی او دا غینه بدبوئی زی او یو ته گزاری او بلې بل ته گزاری بر اسمان ته چوخی جی آل تی تا پوز وشی چی دا دا چا روح ده. نو پا دنیا کی چی دا دغا انسان کم خوش نوم چاگستو اغو یاد شی چی دا پلان کی نوم روح ده. نو بولی چی دا تا اجازت نیشه چی دا اسمان دروازی و تا کولاو شی، دا غزین بکت راو غرز ولی شی پر ازمک که بنا نیسته شی. او بیا د دغه انسان نه چې کله قبر کې تپوس کیږي چې ستا رب سوک دی او ستا دین سره پیغمبر باره کې سوی د پارې کوی چې زما ته پته نشتی، او ها ها به کوي. د الله نه طرف نه بهته زوره نه ورکړی شي چې لا درې ته ولا ترید، نه ته پوهېدی او نه بچا بس اتلی چې ځان نه پوه کړی. او الله به وایي چې دروغ یې وې، دروغ جن دے بسترو والا دور وگرزوئی او دور طرف تو کلکی کولاو کئی. نو جہنم دے طرف نمدتا غا تپون و گرمائش رازی او دے پیو سخت تقریب کی او روح بیلار شی سی جین تا چی دا پا وہ مزمک کری. نو دا غرقن شو او ناشتا تی نشتن چی کولاوہی او پاسانی سر روح باسی. نو هغه د مسلمان او د نیکوکار انسان چې ملائک کله راشي نو هغه روح ته خطاب کوي چې اے پاک روحا د پاک بدن نه راوځه، او بیا داسې جنتی ونتی رومیال راوڑی شوی چی دا روح دا بدن نراوزی نا پا رومیال کی دیتاو کی ایو پرشتو ای راک زیخی جن بلو زیخی جن سیالی و بسکی پرتی وخی دی چی آسمان تا ورسی تپوسو کی چی دا چا روح دی چی با دنیا کی دا کم خیستنو مغیستی کی گی دتنو او ایدخ پلان کی دا پلان کی زوی دی ناو ای بس درو آسمان دروازه با کولاو شی او لال بشی دا روح پرت او بیان دن پا قبر کی تپوسو شی در رب بارکی دی بس ای جواب ور کی زما رب اللہ دے او دین زما اسلام دے یهودیت بل سن دے دین دا جون تی رولو طریقی تاوی او پیغمبر زما محمد علیہ السلام دے نبیام ای تپوسو کی چو ما ادراکا دسلورم تپوس دے قبر کی وما ادراکا تسپویا کڑے وی کم تعلیم تا کڑے وی دا جوابونو تاور کڑے نو دے بووی قراتو کتاب اللہ آمنتو بی و صدقتو دا اللہ کتاب میویلے و پغیم ایمان راوڑے و تصدیق می کڑے و اللہ را طرف نبویلے شی ان صدق آب دی زما بندر اشتیا ہوئی لان دی دا پار بستر دا جنت نو غڑا وی او دا جنت دا طرف ندا تا کھڑکی کولاو کن دا اغی خوشبویانی بترازی او روح بے بر ایلین مقام کی مزی کئی او خوندو نبی چر تزیلتی بزی نو دا ملائکو صفت دا جوڑی دا صحیح خبر دا نو مانا با وزدازی شی ون نازیاتی او قسم دے پرو اغیستون کو ملائکو غرقن پسختی سرا چی دا کاپیر روح پسختی اوباسی ون ناشتات او قسم دے پاغا ملائکو چی روح اخلی نشتن پاسانی سرام روح استون کیوی نشتن پخوش آسانی سرام و سابحات او قسم دے پا اغ ملائکو چلامبو ان کی ری پلامبو آلو سرا چی دا روحونا پرتخی جائی او پا دے پیزای کی دیو گرزی فالسابقات نمخی کی دن کی ملائک دیو بلن سبقن پا مخی کی دلو سرا فالمدبرات نتدبیر کے ان کی امرندکار او دا ٹول پا سبا نگوا دی پا دی خبران چی تازو برا پرتخی گئی قیامت برازی بیا تدبیر د کارونو چې ملائک کوي نو دا تدبیر په درې قسم راځي یو تدبیر د تملیک دی چې هغې ته واکداري وایي دا د الله صفت دی دویم تدبیر د تفویض دی چې یو کس بل چا ته څه وسپاري او پهله نه کوي دا هم د الله صفت دی داسې څه الله نه کوي کل یو منه پیشان او دریم تدبیر د عمل دی د مزدورۍ دی د خدمت نو الله پاک چې ملائکو ته کوم تدبیر د نظام اوله کړی دا د مزدورۍ او د خدمت دی د تصرف یاره تفویض نه دی یوما ترجف الراج پاپ اور چجرقوی زقون کې مصیبت تا تدبو هر را دی پاور پسی بی ور پسی کی دن کې مصیبت تا دو بی نکاو زاون روایت ته چې د نبی علیہ السلام د عادتو چې کله مې د شپې څلورمه ایسه لاړه نو پا بسېدو او ویبا یا ایها الناس اذکروا الله اے خلق الله یاد کیا جات راج بتو رالا غجر قون کے مصیبت تد بو هر رادفا جال موت بما فيه مرغ راغ عمر سر جی سری پاسے پاسے الله قلوب ندر زلون یوم ایزین پدا اورز بانی واجفتن خالب وی یا واجفتن یریدن کی بوی واجفتن لڑزیدن کی بوی رپیدن کی چوتا خلق وی دیرینا ابسار واسترگی دی خاشتنا جزیکون کی بوی یقولون وی دیو انا یمم لمر دودون واپس کی دیش پی لها پی رپزوڑ حالت کی انکار کی دی قیامتنا چمڑشنو بیاو مگدی سی جوڑی گو یقولون وی دیو وسا اینا آیا مم لمر دودون واپس کی دن کڑیشویو واپس بکلی شو فلحا پیرتی پزول حالت کی ایزا کننا ای کلچ شمنگ ایزا من اڈو کی نخیرا زارا قالووی نیو تلک دغا ایزن پدوا کی کر رتن واپس کی دلی خاص رتن دا تاوانا دا دا گپ دا وجنوی دا خندہ دا وجنوی اللہ وی خندامکوی فا انما ہی یقینن دا زجر تنجلق وی واحد تنیو فیزا هم ناسا مده و بی سایرا پس پا میدان بندی بوی خالی میدان خوی میدان نمونه د دنیا د عذاب حل آتا کہتا تراغل حدیث موسیٰ قصه د موسیٰ علیہ السلام ازنا داو کل چاوازو کرت ربو رب دادا بلواد المقدسی پا میدان پاکی توا کو گو گا یا چنو میں تواو سیورتوی ازحاب لار شایلا فیراؤن فیراؤن تا انہو توغا بشکا غصر کشی کڑی دا دا لان انکار کڑی دا لد توحید انکار کڑی قیامت نمانی فقل ورتو یا حل لکا آیشت استا رغبت الہ ان پترم دی تزکا چیزان پاک کڑی وادی اکاوز وخیمتا تسملار الہ ربی کا پترم درستا فتخ شانو تویری گی غیر چ رازی نه پوی نه پس رازی بغیر د پوی نه یره ناراضی انما یخش الله من عباد العلماء خذک الله فرمایلی الله او دا یره در ټولو کارون د پاره بنیاد دی چې دوه قسمه یره چا کی پیدا شو خوف الهی خوف اخرت مېره غلط کار نه شکواله او نبی علی السلام وی من خاف عدلجا ومن عدلجا بلغ المنزل سوق چریګ نو هغه د شپې رفتار کوي او څوک چې شپې رفتار کوي نو خپل مقصد ته رسیږي نو دې شپې او پاسي عبادت بکي فاراهل آیت الکبرى نو خود تعالی پاک نه خلویا فکذ زبان د تکذیب وکړو آسا انکار نه فرمانی وکړه ثم ادبر به شاکله سا کوشش کولو منډي والی فاشر راجم خپل فوجان او خپل لغ کر پنادانو आवाज وته وکړلو فقال نبي انا ربكم الاعلى استاسو رب يموچتا استاسو لي قانون ساز زم ري ربم زم لا اله ني وبس فاخذه الله ونوني ودل الله فاقنا قال اخرتي فسزا اخرت الاولى ود دنيا عذاب دنيا الله پاکر کو اخرت يا پاول خبر موني و پرست خبر موني ولا اول کی داوي ما علمت لكم من اله غيري اور اس تیوی انا ربکم الاعلا ودوانو اللہ ونیو ان بیشک فی ذالک بدی کلا عبرت خامخ عبرت تے لیمان یخشا دا پار دا غچا چیری گی دا اللہ نا اانتما تاسو اشدو سخی خلقا پا پیدایش کی امی سما او یا اسمان بنا چلا جوڑ کڑے دے لرا او انسان استا پیدایش کران دے کد اسمان رفع الله پر تکړه دې سم کها د دې چتو فسواه نو دای برابر کړه دې واغ تو شو تور کړي د لیل هش پد دې واغ رجا او راويست لري دې دوها ساخ د دې رڼا ایتري استل ول ارض از مکه بعد ذالک د دې سرا دا غړ ولیدا دا مقصد نه چې غري اول اسمان پیدا کړو رس از مکه نه نه د دې سرا سره چې الله څنګه اسمان پیدا کړو رس مکه هم پیدا کړل او یا مقصد دا دی چې د ځمکه دا ماده او میټیریل مخ کې پیدا شو بیا الله اسمان پیدا کړو دا غي نه پس د ځمکه وغړول دا انس ابن مالک زاهون روایت ته د نبی علی السلام نقل کوي چې الله پاک کله ځمکه پیدا کړه نو دا له قیدا نو الله پاک په دې باندې غرونه پیدا کړه اپی د پاسه کې خو نظمه کو درې دا ملائکو تعجب وکړلو د غرونو د پیدایش نه نیوی ایره بستا مخلوق کی د غرونو نه مضبوط بل شېشته الله فرمایل او وس پنه دا نو ملائکو ای الله استاو مخلوق کی د وس پنه نه مضبوط شېشته الله وی او ور دے نو ملائکو ای ربا استاو مخلوق کی د ور نه مضبوط شېشته نو الله فرمایل او وبدی نو ملائکو ای الله ستا مخلوق کې د وبونه مضبوط سشته الله پرمهل هوا ده نو ملائکو ای ربا ستا مخلوق کې د هوا نه مضبوط سشته نه الله وی او ابن ادم یتصدق بیمینی یخبیها من شمالی هغه انسان چې خیراتو کی او چې په خیلا سه ور کینو غسل است پته ونه لګي دا د ټول ارسنه مضبوط ته وی نظمک الله د دې سره غړول وزمکه کې الله څه پیدا کړلی اخر اجر او استرې دي مین ها دي نما او بد دي ومر او چرا گا دي چې کم گیا غانی ول جبال غره ارسا مضبوط کړی دي لرا متان سامان لکم ساز پارول انامی کم دا پار ڈنگر استاسو فیزا جاتی توامت الکبرا نکل چراشی اغا موسی بتلیا توامت دا چی انسان گنگے کئی دا چاڑی کی دا سی موسی بتی راشی موسی بتلیا یوم تذکر الانسان پدا اور نصیحت بواخری انسان او یاد وکی انسان ما دا غس سا چی دا کوشش کڑی وی وبرز تل جهیم او کار بکلش جانم لی من یرا دا پار دا چا چی وی نی دی جانم لرا فاما من توغانو اغا چا چی سر کشی کڑی وی واسر الحیات دنیا غور کڑی جون دنیا وی پا آخرت باندی فین الجحیم هی الماوانو یقرن جانم بداغ دا اسی دوزے وی دنیا لی ترجیح ور کڑی پا آخرت و اما من خواپا و سوک چری دلی مقام ربیهی دا ملاقات دا خپل ربنا و نهان نفسا و من اکڑی نفسانی الهوا دا خواهشنا نپس دیری خبری غواړي دی وقتی نپس دا غواړي چې بس ٹیوی و لگا ور تا کینا یا بل شی و لگا و کینا و باقی گوتی وها او یا خوب کوا او یا غیبتون کوا او دا نپس نغواړي چې تصدنی کئی کار وکا منز وکا قران اوایا د قران درس وکاغی ته کینه دا نه غواړي نفس خدای دای خلاف وکړلو او نه پسې من کړلو د خواہشاتونه نو فین الجنه بشک جنت هی الماء واغ بزید او سید د دوی سالم ابن عبد الله تستری وی د خواہشاتو پرې خودل چابی د جنت ولی الله سی ونه النفس عن الهوا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلو صحابه کرامو ته خطاب کول چې تاسو په دې زمانہ کې چې حق زورور دی خواهش راکاږي د دې زمانہ براشي چې خواهش په زورور شي او حق براکاږي ځان پس حق به خپل تابع ګرځي مونږ به د خپل خواهش تابع کړی روزه به د خپل خواهش تابع کړی بل کار د دین به د خپل خواهش تابع کړی ناغوی فنعوذ بالله من ذلک زمان د دې زمانې نه پناه غواړو یسالونک ادی تپوس کستانا ان ساعت په بار د قیامت کی ایان مرسا چې کله به قائمې دل نه دی فیما انت پس کی تم ذکرہ دیا د ول د دینا الی ربک په طرف درب ست منتها انتها د دیدا چې څوک هم د قیامت تپوس کوي چې قیامت وکړي نو خلق والله عالم الله تفتدا نو الله ته انتها رزي انما انت بشکتا منذر من یراون کې د هغه چا یخ شاه چریږي د قیامت نه کانهم ګوې کې د یوم پاور یراونه چې وی نه د قیامت لم یلبسو دیو بدرنګ نه تیر کړي لاشیتن مگر یو بیگا او دوها یا ساخ د دی د بیگا چې کم ساخ دی دومره وخت تیر کړي دی قیامت چې دیو نو دیو خیال بدای شي په دنیا کې یا په قبرونو کې یو بیگا یو ساخ مونږ تیر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ځکه فرمایي مد دنیا فی الاخره الا کما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما یرجع امام مسلم حدیث ذکر کړی دی چې نه دا دنیا په مقابله د آخرت کې مگر دا چې لکه یو کس په یو غټ دریاب کې ګوته کته کی په دې ګوته کې بیا د وګړي سبا کې رااله څنګه چې د دغه او بود د ټول دریاب سره مناسبت نشي دنیا دا ټول ژوند د آخرت مقابله کې هم دغه سیټ نه لري د صورت امتیازات دا شو چې خاص گواهی د اثبات د قیامت لپاره قیامت الکبرا ذکر شو قیامت کې چې څوک د الله نه یریدلی دا کوم مقام دی د سرکش کوم مقام دی هغه ذکر شو پکې